17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştiriyor. Bayram haftasına gireceğiz gelecek hafta. O nedenle bu programı 8 Temmuz Cuma günü gerçekleştiriyoruz. Siz bu kaydı önümüzdeki hafta çarşamba günü 15.30'da dinleyeceksiniz, her zaman olduğu gibi. Evet efendim, telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Atlas Balkan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Profesör Doktor Uğur Ersoy hocamız. Hocam, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, Nuray hocam, sizden rica edebilir miyim Uğur hocamızı tanıtmayı? Tabii ondan önce siz de programa hoş geldiniz. Muzaffer Tunca, Elvan Cantekin, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet. Efendim, Uğur Hocam, programımıza katılmayı kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Güzel. Ben izin verirseniz sizi kısaca tanıtmak istiyorum programın başında. Uğur Ersoy 1932 yılında Mersin'de dünyaya geldi. İlkokulu Mersin'de, ortaokul ve liseyi Tarsus Amerikan Koleji'nde okudu. 1955'te o zamanki adıyla Robert Kolej Yüksekokulu'ndan, yani bugünkü adıyla Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra Amerika'ya giderek Austin'de, University of Texas Austin'de, özür dilerim, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptı. 1959'da ODTÜ'ye katıldı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne katıldı. O tarihten 2006 yılına kadar ODTÜ'de öğretim üyesi olarak çeşitli unvanlarla görev yaptı. 2006'da ODTÜ'den ayrılıp Boğaziçi Üniversitesi'ne geçti. Ve hala orada öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Uğur Hoca öğretim üyeliğinin yanı sıra ODTÜ'de rektör yardımcılığı ve 3 kez bölüm başkanlığı görevlerinde de bulundu. Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli ödüller aldı. Hocamız yapı mekaniği, özellikle betonarme konusunda yaptığı çalışmalarla Amerikan Beton Enstitüsü'nün 1969'da Wason Medal araştırma ödülünü aldı. Bu önemli bir ödüldür. Hocamız Türkiye'de yapı mühendisliğinin ve betonarme yapıların davranışına ve deprem mühendisliğine önemli katkılarda bulunmuştur. ODTÜ'de ilk kez yapı mekaniği laboratuvarının kurmuş, çok sayıda bilimsel yayın ve hala çoğu üniversitelerimizde okutulan ders kitapları yazmış. Türkiye Betonarme Yönetmeliği'ne, yani TS 500 Türk Standartları 500 adıyla bilinen Türk Betonarme Yönetmeliği'ne ve deprem yönetmeliklerinin hazırlık çalışmalarını da önemli katkılarda bulunmuştur. Hocamızın başarılarla geçen hayatının önemli kesitleri, hocamızın 90. yaşı vesilesiyle 25 Haziran'da ODTÜ'de yapılan çok güzel bir toplantıyla anıldı. Hocam biz de Altın Saatler programı olarak 90. yaşınızı kutlarız. Daha nice yıllar dileriz. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim, bugünkü programımızda hocam daha önce sizinle yaptığımız telefon görüşmelerine istinaden daha ziyade üniversite sorunları ve özelde teknik eğitimin durumu ve deprem mühendisliği eğitimiyle ilgili konuları ele almaya başladık. Siz ODTÜ'nün kuruluşundan itibaren doğrudan üniversite yönetiminde görev almış, çeşitli badireler atlatmış Orta Doğu'da bir kişi olarak. Bu konuda üniversite kavramının ne olması gerektiğini ve Türkiye'deki durumun ne olduğu konusunda konuşabilecek en yetkili kişilerden birisiniz. Hocam, şöyle başlayabilir miyiz? Üniversite nedir, ne değildir? Evet, şöyle söyleyeyim. Bizde bir kere bu üniversite kavramında bir karmaşa var. Ben kendi tanımımı söyleyeyim. Kendi tanımım derken genelde dünyada kabul edilen tanımı söyleyeyim. Bir kere yüksek öğretimi ikiye ayırmak lazım. Bir üniversiteler eğitim, öbürü de yüksek okul eğitimi olarak. Bunun ikisi çok farklı. Bunu bir kuruma ne adını verirseniz verin, bunun niteliği bakımından bu iki kategoriden birisine düşecektir. Şöyle tanımlıyorum ben, yüksek okul bilginin öğrenciye aktarıldığı bir eğitim şeklidir. Yani bilineni öğrenciye anlatmak şeklinde geçer. Üniversite eğitimi ise oldukça değişik. Yine bilgi aktarımı var elbette, bir miktar bilgi aktarımı var. Fakat bunun yanında araştırmaya, tartışmaya ve kısaca bilgi veya teknoloji üretmeye yönelik bir eğitimdir. Gerçeğin arandığı yerdir üniversite. Bununla ilgili çok enteresan bir anım var. Müsaade ederseniz onu anlatayım. Çok ünlü bir kişi olan Ordinarius Profesör Cahit Arf bir tanım yapmıştı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 1975-76 yıllarında bir büyük kriz yaşıyorduk. Aynen Boğaziçi Üniversitesi'nin yaşadığı kriz gibi. Yine tepeden inme bir rektör, üniversitenin kabul edemeyeceği bir rektör geldi. İşte öğrenciler boykota girdi. Öğretim üyeleri hemen hemen %100 imza toplayarak bu olacak iş değil dedi. Bu krizli günlerde tabii bize başka türlü yaptılar, yapıştırmaya çalıştılar. İşte bunlar şudur budur diye siyasi. Halbuki biz üniversiteye siyasetin girmesine karşıydık. Neyse, bir heyet, Cahit Arf'ın da bulunduğu bir heyet, parti başkanlarına gittik. Yani hiç ayırt etmeden bütün partilere meramımızı anlattık. O sırada bir haber geldi. Genelkurmay Başkanı ben de yapmak istiyorum dedi. Tabii biz memnuniyetle dedik. Girdik. Grubun sözcüsü bendim. Anlattım yani bizim siyasi bir amacımız olmadığını, tam tersine siyasetin girmesini engelleyeceğimizi söyledik. Bittiği zaman benim konuşmam, Genelkurmay Başkanı dedi ki bir sorun var benim dedi. Benim de üniversitem var, Harp Okulu. Orada dedi çıt çıkmıyor, sizin üniversitede boyuna çıt çıkıyor. Bunun sebebi nedir dedi. Şimdi tabii çok dikkatli cevap vermek lazım. Buna yanlış anlaşılabilir. Ben kıvranırken Cahit Hoca dedi ki Uğur müsaade edersen ben de buna cevap vereyim dedi. Tabii ben çok sevindim, kurtuldum diye. Cahit Hoca dedi ki paşam dedi önce size bir soru sorayım dedi. Nedir soru? Öğrencinize dedi Harp Okulu'na ne öğreteceğinizi biliyor musunuz dedi. Biraz bana şaşırdı. Elbette dedi biliyoruz dedi. Efendim de işte sorun buradan kaynaklanıyor dedi. Biz öğrenciye ne öğreteceğimizi tam olarak bilmiyoruz. Üniversite gerçeğin araştırıldığı yerdir. Ve gerçek araştırılırken değişik fikirler ortaya çıkar, tartışma olur. İşte fark da bu dedi. Ne kadar anlaşıldı bilmiyorum ama ben hep bunu söylerim. Çok güzel bir üniversite tanımıdır bu. Bir de müsaade eder misin bir örnek daha vereyim? Lütfen hocam. Efendim? Lütfen. Dinliyoruz. Ünlü Lübnanlı şair Halil Cibran iyi hocayı şöyle tanımlıyor. İyi hocayı tanımlarken tabii üniversiteyi tanımlıyor. Diyor ki iyi hoca öğrencilerini alıp kendi bilgi bahçesinde gezdiren adam değildir diyor. İyi hoca öğrencisini alıp öğrencinin akıl kapısını açıp onun eşiğine kadar onu götüren ve gerisine karışmayan adamdır diyor. Bu bence çok güzel bir tanım. Hani bizde maalesef üniversite deyince sanki lisenin devamı gibi görülüyor üniversiteler. Böyle olmaması lazım. Yani öğrencinin kapısına götürüp, akıl kapısına götürüp kapıyı açtıktan sonra orada öğrenciyi bırakmak çok önemli bir tanım bu da. Ve ben bu üniversiteyi bu tanımlarla görüyorum. Dolayısıyla üniversite araştırma yapılan, değişik fikirlerin tartışıldığı bir ortam. Hani dolayısıyla yine üniversitede düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, özerklik bunlar çok çok önemli. Bunların olmadığı bir yerde üniversiteler eğitim olmuyor demektir. Bilmiyorum yani kısaca tanımlamam bu üniversiteyi. Evet hocam çok güzel tanımladınız. Peki bu tanım çerçevesinde üniversitelerimizin, Türkiye'deki üniversitelerimizin halihazır durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam bir saniye bu noktada bir şey girebilirim. Ben de bir Uğur Hoca ile ilgili bir anımı anlatmak istiyorum da. Uğur Tabii. Hoca'nın bir lafı vardı ki çok ciddi olarak beni etkilemişti. Bir sürü arkadaşımızı da etkilemişti. İnşaat mühendisliği işte son artık bir mezun olacağız. Çok en son dersleri Uğur Hoca'dan alıyoruz. Uğur Hoca şey demişti. ODTÜ'den mezun olan bir inşaat mühendisi oturup sadece tablolara bakarak ve işte bir takım tasarımlar yapan bir kişi olamaz. Sizler çok daha farklı olmalısınız. O yapıdan uzak olmalısınız şeklinde bir ifadesi vardı. Uğur Hoca teknik eğitim açısından yani mühendislik eğitim açısından sanıyorum Nuray Hoca'nın da sorusuna şey olarak ek olarak bu noktada mıyız? Bir daha tekrarlar mısınız soruyu? Bu şeyde Nuray Hoca'nın sorusuna da ek olarak teknik eğitimde, mühendislik eğitiminde hakikaten bu şekilde sadece tablolara bakan yahut da bizim programda çeşitli defalar konuştuğumuz gibi bu işte hazır programları kullanan Nuray Hoca'nın da bir tanımı var onunla. Bir taraftan sıyır sokup bir taraftan sosis çıkaran programlar şeklinde yorumluyor onu. Bu noktada mıyız yoksa gerçekten bir teknik eğitim sizin belirttiğiniz anlamda var mı? Bakın bir kere şunu söyleyeyim. Hani ideal eğitimi ortaya koyuyoruz. Ufak tefek farklarla aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyoruz. Bir kere şu andaki durumda bunların birçoğunu uygulamaya imkan yok. Yani eğer siz bir üniversiteye 200 öğrenci almak, yani bir bölüme 200 öğrenci alıyorsanız ve bu mühendislik gibi bir dalsa, uygulamalı bir dalsa, bunu 200 kişilik bir sınıfa anlatmak, hazmettirmek çok zor. Onun için yani bir takım kısıtlarımız maalesef mevcut. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Tablolara, abaklara gelince şöyle söyleyeyim. Geçmişte yani bilgisayar daha popüler olmadan birçok mühendis tablolarla, efendime söyleyeyim, abaklarla hesap yapardı. Biz onları makbul saymazdık. Düşünen mühendis olsun isterdik. Şimdi durumlar değişti mi? Araçlar değişti bence. Şimdi abak tablo yerine bilgisayar yazılımları kullanıyorlar. Ve maalesef birçok meslektaşımızın yaptığı bir takım bilgileri bilgisayarına bir taraftan sokuyor, öbür taraftan bir takım çözümler çıkıyor. Arada ne olup bittiğinin farkında değil. İrdeleme yok, tartışma yok. Bu bence çok tehlikeli. Yani o bakımdan maalesef değişen bir şey yok diyebiliriz. Evet. Nuray Bey siz bir şey soruyordunuz. Ben başlangıçta üniversitelerin ne olması gerektiği konusundaki tanımınızdan hareketle o tanımınıza göre Türkiye'deki mevcut durumu nasıl değerlendirdiğini sormuştum. Yani nereye doğru gidiyoruz? bu işi nerede durdurup kötü gidişi, bana göre kötü gidişi siz ifade edeceksiniz. Nasıl bu işi düzeltmemiz lazım? Herhalde üniversite çevrelerinde esasen konuşulan bu konuyu, bu anlattığınız çerçevede üniversitenin ne olması gerektiği çerçevesinde tekrar bir değerlendirir misiniz? Tabii. Bakın şimdi yurt dışında bir takım değerlendirme kriterleri, değerlendirme kuruluşları var. Bizim üniversiteleri de değerlendiriyorlar. Bunlar birisinde işte ne bileyim ben 100. oluyor, öbüründe 500. oluyor vesaire. Ama bu tür şeyler çok. Yani değerlendirme yapan, değişik kriterlerle değerlendirme yapanlar var bir sürü. Şimdi birine bakıyorsunuz şu üniversite birinci geliyor, öbürüne bakıyorsunuz başka bir üniversite birinci geliyor. Bunlar bir endikasyon. Fakat genel olarak şuna bakın, çok tepelerde değil bizim üniversitelerimiz. Yani hangi değerlendirmeyi alırsanız alın, maalesef yerimiz iyi değil. Yani geçmişte çok daha iyi yerlerdeydik. Neden bu böyle oluyor? Şöyle çok ilgisi var. Bakın biraz önce üniversiteyi tanımlarken işte düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, tartışma, kendi ayağının üzerinde durma gibi konuları konuştuk. Bunları yapmak pek mümkün değil. Yani siz bir 100 kişilik sınıfa üniversite eğitimi demek, araştırma demek, tartışma demek, gerçeği bulmak demek derseniz bunu yapılması çok zor. Tabii biraz da iğneyi kendimize batıralım. Bir sürü üniversite açıldı Türkiye'de. 200'ü geçti galiba şimdi yanılmıyorsam. Evet hocam. Ben artık rakam vermiyorum çünkü rakam verdiğim anda birisi diyor ki yok o şimdi doğru değil şu kadar daha fazla diyor. Onun için rakam vermiyorum ama 200'ü geçti galiba. Şimdi peki ne yapmak lazım? Yani bu durum iyi değil, belli bu. Bir kere yani bizim yapacağımız şey değil, bu öğretim üyelerinin yapacağı şey değil. Ama iktidar diyelim, meclis diyelim ne yani buna kim karar verecekse bir kere şu şey ayrımını yapmamız lazım. Bizim yüksek okula da çok ihtiyacımız var, üniversiteye de çok ihtiyacımız var. Yani bu şeyi yapmamız lazım cesaretle. İsim bilmiyorum yani isim bence o kadar önemli değil. Fakat üniversiteler eğitim ve yüksek okul eğitimi olarak bunu ayırmak lazım. Başka problemler var. Mesela bütçeden bahsediyoruz. Bütçe son derece kıt. Ben Boğaziçi'nde bunun farkında değilim ama ODTÜ'deyken 15 sene önce yani yaşıyordum daha doğrusu. Mesela laboratuvardaki sabunmuş, temizlik malzemesiymiş, şuymuş, buymuş falan biz kendi cebimizden alıyorduk. Yani bütçe bunu almamıza el vermiyor. Bunun gibi bir takım cihazlar almak için vesaire üniversite zorlanıyor. Hele sayıyı siz 200'e çıkarırsanız, hele teknik eğitimde, yani örneğin inşaat mühendisliği eğitiminde 120'nin üzerinde üniversite varsa bunun hepsinde mükemmel bir eğitim verilebileceği imkansız. Yani çözüm için çok radikal bir şekilde girişmek lazım. Sorunuza şöyle bir ayrım da yapabilir miyiz pardon? Mesela mühendislikte bunu nasıl yaparız diye bir olabilir mi Nuray Bey? Tabii. Çok iyi olur. Bakın şimdi mühendislikte durum şu. Herkesin bunu çok iyi bilmesi lazım. Öğrenci alıyoruz. Öğrenci bizim istediğimiz sayıdan çok daha fazla. Bu ders veriliyor, yetiştiriliyor. 120, 130, 140 neyse üniversitede hepsinde kaliteli bir öğretim kadrosu. Bir takım temel ihtiyaçlar vesaire alınamıyor. Çünkü bu kadar fazla üniversite olunca kaynaklar bu şekilde dağıtılıyor. Peki yani çok iyi yetişmeden de bir sürü maalesef mezun çıkıyor. Ve ülkemizin yasalarına göre halkımız da bunu maalesef çok bilmiyorlar. Çıkar çıkmaz yani diplomayı aldığı andan itibaren projelerin imzasını atabiliyor. Bu çok korkunç bir şey. Yani şöyle bir örnek vereyim. Tıp fakültesinden mezun olan bir kişiye ameliyathaneye sokuyorsunuz, diyorsunuz ki beyin ameliyatı yap. İmkansız, çünkü inşaat mühendisliği de yalnız bilgi, bilim değil, tecrübe önemli rol oynuyor. Tecrübe lazım. Bunlar çıkıyor ve haksız bir rekabet doğuyor. Çünkü fazla bir bilgisi olmayan bu mühendisler bir proje için farz edelim ki 100 liraya yapıyor. Halbuki doğru dürüst bu projeyi yapmak için 500 lira, 1000 lira sarf edilmesi lazım. Bir haksız rekabet doğuyor. Ve bu haksız rekabetin sonucu olarak kötü projeler çıkıyor ortaya. Pardon, duyabiliyor musunuz? Evet, evet, duyuyoruz hocam. Haksız rekabet çıkıyor, ucuza mal ediliyor, kötü projeler çıkıyor. Şimdi yetkin mühendislik diye bir şey var. Dünyanın birçok ülkesinde, ileri ülkelerde uygulanan bir yöntem. Yani ufak tefek farklarla. Nedir bu? İki şeyi temin etmeye çalışıyor. Bir, kalite olarak bir kalite belirliyor. Onun altında olmasın diyor. İkincisi de bir deneyimi zorunlu kılıyor. Bir sınav var. Bu mühendis kendi üniversitesinden mezun olduktan sonra belirli bir zaman diliminde bu sınava giriyor. Bu sınavı geçmesi lazım. Ama bu sınava girmesi için de çeşitli ülkelerde çeşitli şeyler uygulanıyor. Mesela 2 sene, 3 sene veya 4 sene iyi bir mühendisin yanında uygulama yapmış olması lazım. Yani bir, deneyimi olması lazım. İkincisi, temel bilgileri içeren bir sınavdan geçmesi lazım. Bunu yapmadığımız sürece benim kanımca deprem sorununa kesin çözüm bulamayız. Evet hocam, çok önemli konuları çok güzel bir şekilde ortaya koydunuz. İzin verirseniz bu konuda ben de düşüncelerimi söyleyeyim. Hakikaten bu üniversite yüksekokul ayrımı konusunda mutlaka bir şeyler yapmamız lazım. Türkiye'deki bütün üniversiteler neredeyse yüksekokul haline geldi çünkü. Yani evet. Araştırmalar yok değil. Tamam, çok iyi araştırmalar da yapılıyor Türkiye'de. Çok iyi bilim adamlarımız da var. Ama ağırlık oraya verilmiş değil üniversitelerde. Üniversitelerin esas amacını iktidarlar, hatta maalesef kamuoyu, eleman yetiştirmek olarak bakıyor. Evet, yani meslek adamı yetiştirme olarak bakıyor. Ama bilimin gelişmesi, düşünen, araştıran, geliştiren insanları yetiştirme, araştırma geliştirmeyi geliştirme konusunda yaptıklarımız çok çok sınırlı. Kaynaklarımızın çok azını buraya ayırıyoruz ve maalesef bir yere varamıyoruz. Bu durum giderek artık bütün dünyanın bu konuda büyük bir yarışma içine girdiği durumda giderek Türkiye'yi geriye götürüyor. Buna mutlaka çözüm bulmamız lazım. Ama benim naçizane kanaatim şudur hocam. Bu sözünü ettiğiniz üniversite yüksekokul ayrımı konusunda üniversiteler çok ısrarcı olmadılar. Olmuyorlar. Hala da değiller bence. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan çok az sayıda üniversite var bugün aslında. Yani büyük şehirlerde birkaç tane üniversite kursanız, onları büyük fonlarla destekleseniz araştırma, geliştirme bağlamında ve gerisindeki bütün üniversiteleri yüksekokul yapsanız pekala bu sistem Türkiye'yi ileriye doğru götürür. Tabii bu arada şunu da ifade etmek istiyorum. Bütün üniversiteleri, yani aslında yüksekokul karakteri olan üniversiteleri üniversite diye adlandırınca bunlarda işte araştırma yapıldığını varsayıyoruz. Buralarda doktora eğitimlerinin verildiğini, doktora unvanlarının verildiğini varsayıyoruz. Ama bunların kalitesi giderek düşüyor ve Türkiye'de bilim giderek değersiz bir işlem haline geliyor. Aynen mesleki uygulamalarda, yetkin mühendislik uygulamalarında söylediğiniz durum bilim için de var. Bu hakikaten mutlaka ve mutlaka çözülmesi gereken temel sorunumuz. Ama dediğim gibi bu üniversiteler, herkes bu konuda hemfikir değil. Hala üniversitelerin ana fonksiyonunun meslek adamı yetiştirme olduğunu düşünen öğretim üyeleri var. Bilmiyorum, evet. Haklı mıyım? Evet. Ve bu mesela ODTÜ'nün yaşadığı, şimdi Boğaziçi'nin yaşadığı krizde bu çok önemli bir rol oynuyor. Yani tanım ve kavram değişik olduğunda, işte nedir bir şirket gibi, ya ben bunun başına bir adam koyarım, bunu idare eder şeklinde alınıyor. Neden? Çünkü lisenin bir devamı olarak görülüyor üniversite. Bakın başka bir şey daha var. Yani biraz da iğneyi kendimize batıralım. Şimdi Türkiye bilişim devrimini kaçırmadı. Bunu neden söylüyorum? Endüstri devrimini kaçırdı, Rönesans'ı kaçırdı. Fakat bilişim devrimini kaçırmadı başlangıçta. Çok güzel ama şöyle oluyor. Madem ki bilişim bu kadar ilerledi, bizim ders programlarını buna göre ayarlamamız lazım. Yani bir sürü eskiden bilgi aktarırdık, know-how aktarırdık. Şimdi aynen birçok üniversitemizde bunlar aynen aktarılıyor. Halbuki gerek yok, artık bilgiye çok kolay erişiyoruz. Yani bilişim devriminin dikkate alarak üniversitelerin kendilerinin bir takım şeyleri tekrar düşünüp tekrar kurmaları gerek. Bakın bugün kimse kusura bakmasın. 40 tane 50 tane öğretim üyesini alsak desek ki üniversite eğitimi işte araştırma geliştirme, efendime söyleyeyim bilgi üretme vesaire gibi kendi ayağının üzerinde durma gibi bir takım şeyler. Ne diyorsunuz bunun hakkında? %100 hemfikir. Peki o zaman oturuyorsunuz mesela atıyorum kafadan 3 tane betonarme dersi var. Diyorsunuz ki ya bu 3 ders fazla. Bunu 2'ye indirelim. Hemen ayaklanıyoruz. Yok olmaz. Bu inmez. Peki zemin mekaniği de inmez. Şu da inmez, bu da inmez. Yani bizim de kendi yani yapamayacağımız şeyler var. Dışarıdan gelen etkiler var. Fakat kendi yapabileceğimiz şeyleri de yapmıyoruz. Bakın bugün üniversitelerimizde maalesef eğitimin çok büyük oranda kaşıkla besleme yöntemiyle gidiyor. Yani monologla gidiyor. Öyle. Halbuki üniversite eğitimde biraz önce de söyledik, bir diyalog söz konusu. Öğrencinin kendi kendine bir şeyler yapması lazım. Bir bebek doğduğunda biliyorsunuz ağzına mama konur kaşıkla. Bunun hiçbir şeyi yok. Fakat bebek biraz büyüdükten sonra artık bu mama işinden vazgeçmek lazım. Üniversite eğitiminde kaşıkla beslemek bence yok olmalı. Olmaz böyle şey yani. Biz kendimize de biraz iğneyi batırmamız lazım. Evet. Bu noktada küçük bir ara verelim mi hocam? Tabii nasıl isterseniz. Evet, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümde programımıza devam ederiz. Açık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Uğur Ersoy hocamız ve Nuray hocam söz sizde yine. Evet Uğur hocam, üniversitelerin genel problemlerinden konuştuk. Özelde inşaat mühendisliği de konu edildi. Ancak bu konuda belki biraz daha ayrıntıya girebiliriz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'de 120'den fazla inşaat mühendisliği bölümü var. Bunlardaki öğretim üyelerinin yeterliliği tabii tartışma konusu. Bu konuda ve neler yapılması gerektiği konusunda inşaat mühendisliğinin ülkenin kalkınmasındaki temel rolü dikkate aldığımızda neler eklemek istersiniz? Evet. Önce şuna değineyim. Teknik eğitim tabii benim en yakın olduğum yer bu teknik eğitim. Teknik eğitimde bir takım şeyleri dikkate almak lazım. Yani inşaat mühendisliğini doğru tanımlamak lazım. İnşaat mühendisliği salt bilim değildir. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Sanat ve bilimdir. Sanat veya zanaat olarak da söyleyebilirsiniz bunu. Çünkü inşaat mühendisliğinde karşılaştığımız sorunları çözmek için çözerken çok sayıda bilinmeyene rastlıyoruz. Ve bunlar hakkında kabuller yapmak zorunda kalıyoruz. Bakın şöyle çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. Biz aslında bir analiz yaparken gerçek yapının analizini yapmıyoruz. Kendi ürettiğimiz bir modelin analizini yapıyoruz. Ve o modeli oluştururken de çok sayıda varsayım yapıyoruz. Dolayısıyla tabii çok iyi bir mühendis çok iyi varsayımlar yapıyor. İyi olmayan bir mühendis daha zayıf modeller yapıyor. Fakat mutlaka bir model yapıyoruz ve çoğu kez şunu idrak etmiyoruz. Tekrar ediyorum, incelediğimiz gerçek yapı değil, oluşturduğumuz model. Tabii o zaman eğer inşaat mühendisliği bu nitelikte bir branşsa bunun eğitiminde de bunların göz önünde bulundurulması lazım. Yani eğitimde sırf 2x2=4 ederin öğretilmesi yanlış. Bu varsayımları yapabilmesi için mühendisin davranışı çok iyi bilmesi lazım. Yani davranış derken bu betonarme davranışı olur, zemin davranışı olur, suyun davranışı olur. Fakat bir davranış kavramı, bir davranışı öğrenciye çok iyi anlatabilmeliyiz. İkincisi, mezun olduktan sonra bu kişiler karar veriyor. Önemli projelerde karar veriyor. Buna eğitim aşamasında alıştırmamız lazım. Yani seminer türü dersleri çoğaltmamız lazım. Neden seminer türü dersler? Seminer türü derslerde öğrenci gidip kendi araştırmasını yapacak, raporunu hazırlayacak, gelip bunu sunacak. Yani ileride karşılaşacağı ortamı biz üniversitede oluşturmak durumundayız. Şeye çok meraklıyız. Özellikle benim gibi yaşlı olanlar yönlendirmeye çok meraklıdır. Ben tecrübeliyim, onun için bunu ben yönlendireyim. Tabii yani tecrübeli bir kimse tecrübesini aktarması lazım, güzel bir şey. Ama çok fazla yönlendirirseniz, biliyor musunuz, yaratıcılığı öldürürsünüz. Bırakın öğrenci kendi bir takım şeyleri yanlış da olsa varsayımlar yapsın, üretsin ve siz onları eleştirin. Bakın, bundan 15 yıl önce ben ODTÜ'den tam ayrılacağım zamanlarda bir şeyle karşılaştım ve çok çarpıcı geldi bana. Betonarme dersinde bir öğrenci bir şey sordu. Çok bilinen bir şey. Ben de böyle böyle dedim. İtiraz etti. Hayır, öyle olmaması lazım falan. Biraz tartışma uzadı. Onun üzerine dedim ki zamanını almayalım herkesin. Dersten sonra benim odama gel, orada karşılıklı konuşalım. Yani seni gel ikna edeyim dedim daha doğrusu. Öğrenci geldi. İnanır mısınız? 15-20 dakika sonra öğrenci beni ikna etti. Benim yıllardır hiç üzerinde bile durmadığım, bu böyledir diye geçtiğim bir şeyin öyle olmadığı çıktı. Yani onun için ben daha tecrübeliyim. Onun için her zaman ben yönlendirmeliyim, ben yapmalıyım. Bir tarafa bırakmak lazım. Elbette tecrübesi olan, bu işi iyi bilen kimse daha fazla etkili olabilir. Ama karşımızdaki herkese, öğrenci dahil olmak üzere bunu yapmalıyız. Onun fikrini dinlemeliyiz, ona kulak vermeliyiz. Evet, yani mühendislik eğitiminde bunlara dikkat etmek lazım. İkincisi, bir takım, yani en azından bir iki ders konması lazım. Benim hep idealimde vardır bu. Öyle bir ders ki içinde bir sürü şey var. Mesela 2 hafta tarih anlatılıyor. 2 hafta sosyal bilim anlatılıyor. 2 hafta resim anlatılıyor. Yani mühendise bir sanat perspektifini vermek lazım. Neden? Çünkü diyoruz ki inşaat mühendisliği bilim ve sanattır diyoruz. Bakın mesela bir baraj yapılırken kültür sözünü kullanmak istemiyorum. Yani katı bir mühendislik eğitimiyle yetişmiş birisi orada bulunan bir tarihi harabeyi es geçebilir. Halbuki bu şeyin kıymetini bilse, tarihi kıymeti bilse, belki o barajın yerini biraz kaydırarak o kalıntıyı kurtarabilir. Yani bunlara yapmamız lazım ama tekrar ediyorum, bu benim idealim, hiçbir zaman olmadı. 3-5 kişinin bu dersi vermesi lazım ve her çeşitli branşlarda bir ağzına böyle bir tat vermesi lazım. O tadı alan kimse okuyarak o işi çoğaltabilir. Fakat o tadı biz üniversitede vermeliyiz bence. Evet. Çok güzel ifade ettiniz hocam. Aslında bu söylediğiniz baştan itibaren eğitimin nasıl, genel anlamda nasıl olması gerektiği konusundaki genel düşüncelerinizle çok uyumlu. Evet, sanıyorum Muzaffer Tunçağ'ın bazı soruları var. Ona kulak verelim. Evet, teşekkür ederim. Hocamın tanıtılırken bence bir eksiği kaldı. Prefabrikasyon konusunda da hocam çok öncü çalışmalar yaptı. Laboratuvar kurdu, deneyler yaptı ve prefabrikasyon birliğine bu alana çok önemli katkılarda bulundu. Bu konuda acaba görüşlerini öğrenebilir miyim? Evet. Prefabrikasyon bize çok ilginç gelmiştir. Tabii betonarme esas itibariyle. Fakat birleşim bölgeleri her zaman için bir sorun olmuştur. Biz kaç sene önceydi hatırlamıyorum. Bunu büyük çapta bir proje aldık. Yaptığımız şuydu. Bir prefabrik firmasının uygulamakta olduğu birleşim detaylarını laboratuvarda simüle ederek bunu denedik. Ondan sonra bunu aynı birleşimi ne yaparsak daha kullanışlı, daha iyi bir hale gelir diye bunu geliştiren birkaç deney daha yaptık. Bunları yaparken tabii prefabrik birliğinin bize çok büyük katkısı ve teşviki oldu. Biz de çok hoşumuza giderek yaptık ve tahmin ediyorum Muzaffer Bey'in dediği gibi uygulanacak bir takım şeyler elde ettik. Ve bunu prefabrik endüstrisine aktardık. Onlar da bunu yaptılar. Zaten bakın bizim laboratuvardaki şeyimiz, motomuz şu: bir şeyi geliştirmek ve bunu uygulamak. Uygulamada görülen bir aksaklığı, bir problemi tekrar laboratuvara getirmek, bunu çözümlemek ve tekrar pratiğe gitmek. Şimdi Amerika'da bir sempozyumda, daha bu onarım güçlendirmenin çok moda olmadığı bir dönemde, Cornell Üniversitesi'nden bir arkadaşım bir deney yapmış, gösterdi. Ben de kalktım şunu sordum. Dedim ki laboratuvarda bunu yapmışsınız ama bunu arazide nasıl yapacaksınız dedim. Hazırlıklı değilmiş, biraz bozuldu. Zamanı gelince düşüneceğiz dedi falan. Hoş olmadı. Arkasından birkaç şeyden, sunumdan sonra benim sunumum geldi. Ben bu sunumu yaptım. Bu Cornell'deki arkadaş aynı şeyi bana sordu. Peki dedi, bunu pratikte nasıl yapacaksınız? Dedim ki vallahi bu soru geçersiz. Çünkü biz önce bu problemi uygulamada gördük. Orada uyguladık. Ondan sonra laboratuvara aldık dedik. Bunu deneysel araştırmayla uğraşan arkadaşlara bilhassa söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka nasıl uygulanır sorusuna cevap vermeniz lazım. Prefabrikasyon Türkiye'de artık çok gelişti. Yani ben dergiyi aldığımda bakıyorum ve iftihar ediyorum. Çok güzel şeyler yapılıyor. Benim söyleyeceklerim, yani keşke 15 sene önce olsaydı şey söylerdim. Teşekkür ederiz ama sizin katkılarınız yeter. Evet. Evet, Nuray Hocam. Evet hocam, sanıyorum bir 10 dakika kadar zamanımız kaldı. Evet. Tekrar genel üniversite sorunlarına dönelim ve özellikle biraz da halen görev yapmakta olduğunuz Boğaziçi Üniversitesi'nin son yıllarda yaşadığı çok ciddi problemler ve bu problemlerin çözümü konusundaki düşünce ve önerilerinizle programı bitirelim diyorum. Evet. Vallahi bakın, şimdi bana şu çok ilginç geliyor. Bütün dünya şunu kabul ediyor. Siz eğer bilgi ve teknoloji üretmiyorsanız, yani bilgi ve teknolojiyi sürekli olarak ithal ediyorsanız, itibarlı bir ülke değilsiniz. Üçüncü sınıf, beşinci sınıf bir ülkesiniz. Yani birinci sınıf ülkeler ligine girmeniz için mutlaka teknoloji ve bilim üretiyor olmanız lazım. Teknoloji ve bilimin üretimi de üniversitede başlar. Temeli oradadır. Neden? Çünkü bir kere şey vardır. Teknolojinin kullanacağı elemanları siz üniversitede yetiştirirsiniz. İkincisi, üniversitede yapılan araştırmalar teknoloji üretiminde en temel rolü oynarlar. Yani üniversitelerde bu çok önemlidir ve daha önce söylediğim gibi tekrar ediyorum. Özgür bir ortam, özerk bir ortam, işte ifade özgürlüğünü kısıtlamayan bir ortam, düşünce özgürlüğünün olduğu bir ortam. Bunlar olmadan yaratıcılık olmaz. Şimdi o zaman siz iktidarda olsanız ne yaparsınız? Bunu yapabilecek üniversitelere büyük önem verirsiniz. Ve bunları teşvik edersiniz bu işi yapmaya. Hı? Evet. İnanılır gibi değil. Tekrar ediyorum, 45 yıl önce bir Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tepeden inme bir rektör. Olacak bir şey değil. Yani bütün öğretim üyelerinin %100 imzaladığı bir şeyi tasavvur edebiliyor musunuz? Yani bu işte bir yanlışlık var der insan. Neden bunu, yani meyve veren ağaç taşlanıyor bu şekilde? İhtiyacımız var. Bunu yapmazsak Türkiye geri kalır. Yani ben uçak yaparım, ben araba yaparım, ben bilmem ne yaparımla olmaz bu iş. Bu işin temeli lazım. Ve temeli bu işin üniversiteler. Üniversiteleri okşamamız lazım, sevmemiz lazım, serbest bırakmamız lazım. Şimdi 45 sene önce ODTÜ'de, şimdi Boğaziçi'nde aynı şeyi yaptılar. Ve o kadar acayip ki Boğaziçi diyor ki, biz size rektör adayı olarak isimler verelim, onların içinden seçin diyor. Bakın ne güzel değil mi? Yani sizin de beğeneceğiniz, benim de beğeneceğim kişiler yok. Hayır. Ben bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Ve bu işin içerisinde olan bir kısım insanlar da akademisyen. Yani akademisyenler bunu nasıl bilmez? Ben teknoloji bilgi üretmezsem sıfırlanırım. Ve bunu yapmak için de mutlaka üniversitelere ihtiyacımız var. Yani evet. Bakın bir de şu oluyor. Daha Boğaziçi onu yaşamadı. İnşallah tam olarak yaşamaz. ODTÜ'de bu iş 9 ay sürdü. 9 ayın sonunda bir şey yaptık, değerlendirme yaptık. 9 öğrenciyi biz maalesef kaybettik. Vuruldular, öldürüldüler. Birçok bölümden 1/4'e varan öğretim üyesi erozyonu oldu. Yani bu iş kapandıktan sonra bile kalıcı etkileri oluyor. Yapmayın, etmeyin bunu. Yani kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz. Lütfen yapmayın. Evet. Evet. Evet hocam, çok haklısınız tabii. Ben burada hemen özellikle yurt dışına giden bilim insanlarıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bu insanların yeniden Türkiye'ye dönüşü pek kolay olmayacak herhalde. Evet. Bu konuda düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Vallahi maalesef bir kere bu dışarı gitme başladıktan sonra bir kısım döner. Yani ortam düzelince bir kısım döner. Fakat biraz önce söyledim, bu tip olayların kalıcı etkisi vardır. İşte kalıcı etki, giden maalesef bir daha dönmez. Ortam da çok değişti. Mesela bir doçente alın, iki tane çocuğu olduğunu farz edin. Bu adamın geçinmesine imkan yok maaşıyla. Ne yapacak? Dışarıya iş yapacak. Biz diyoruz ki işte full time ilgisi çok önemli, işte kendini tamamen üniversiteye verme. İyi de yani bunu yapabilmesi için o olanakları vermiyoruz. Bu yurt dışına gidenler de durumlar düzelmeye başlayınca, dönmeden önce bu koşullara bakacaktır. Yani ben döneceğim ama çoluk çocuğumla bilmem geçimimle ne olacak diye bir tartı yapacak bunu. Ve maalesef olumsuz olabilir. Bakın bir de bizim jenerasyon, eminim sizin de biraz, sizin için de geçerlidir biraz bu. Ben Amerika'ya giderken babam beni karşısına aldı, dedi ki bak oğlum, bu ülkeye borcum var ve gideceksin işte şeylerini al, yüksek lisans al, doktoranı al falan filan ama mutlaka dön. Neden? Çünkü bu ülkeye borçlusun dedi. Ben de baba borçlu değilim. Ben ilkokuldan sonra Tarsus Koleji'nde okudum, Robert Koleji'de okudum. Bunların parasının hepsini sen verdin. Yani benim devlete borcum yok. Babam dedi ki, o dedi Çanakkale'de şehit olan askerin bile borç var. Bunu ödemen lazım dedi. Şimdi tersine bakın, bunun da ben aleyhindeyim. Yurt dışına gidecek bir çocuk, baba anne diyor ki aman evladım, kendine göre bir yer bul, katiyen buraya gelme, kendini kurtar. Arkadaşlar, herkes kendini kurtarmaya kalkarsa bu iş nasıl çözümlenir? Yani mücadele etmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Mesela bu konuda bir şeyi sorabilir miyim? Yani şimdi siyasal ortamın getirdiği bir takım olumsuzluklar var tabii de. Ama üniversitelerin iyileşmesi, bilimsel çalışmaların artması konusunda çok etkin rol oynayabileceğini düşündüğüm endüstrinin bir talebi var mı? Öyle bir talep görüyor musunuz? Yoksa onlar da bu genel akışa kendilerini uydurup gidiyorlar mı? Bu konuda ben fazla bir şey söyleyemeyeceğim maalesef. Yani 15 senedir ben o üniversite endüstri ilişkisinden uzak kaldım. Kusura bakmayın. Araştırmaların önemli bölümüne esasında yurt dışında da özel sektör destekler. Yani evet, Amerika'daki üniversitelerde falan hep böyle. Ya, Türkiye'de bu konuda bir şey var mı? Ben o konuda çok şüphe duyuyorum açıkçası. Yani şu oluyor bakın. Geçmişle ilgili biraz söyleyeyim. Biraz önce prefabrikle ilgili yaptığımız araştırmalardan bahsettim. Orada iki taraf karşı karşıya gelip ya prefabrik birliği mesela diyor ki benim şöyle şöyle problemlerim var. Bunu çözer misiniz diyor. Veyahut biz diyoruz ki ya sizin şöyle şöyle problemleriniz olduğunu görüyoruz. Acaba böyle bir proje oluşturalım mı? Yalnız Türkiye'de demem de yanlış. Yani 15 sene öncesine göre konuşuyorum dediğim gibi. Endüstriden talep çok az geliyor. Yani gelen talebin niteliği de değişik. Yani hemen bir problemin çözümlenmesi için, daha temel bir araştırma için destek var ama çok sayılı. Yani. Halbuki birisi onu söyledi. Yani temel araştırmalarda bile özel sektörün rolü olması lazım. Yani sırf devletin vereceği parayla bu işin olmaması lazım. Evet. Evet hocam, burada kısa bir açıklama da yapalım. İlgilenen dinleyicilerimiz mutlaka olacaktır. Sizin 90. yaşınız nedeniyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir tören yapıldı. Bir günü kapsayan bir etkinlik gerçekleştirildi. Nuray Hocam da bahsetmişti. Bu etkinliği dinleyicilerimiz arzu ettikleri takdirde YouTube'da bulabilirler. Yani evet. YouTube'da sizin isminizi yazarak rahatlıkla ulaşmaları mümkün. Orada da çok değerli bilgiler var. Hem sizinle ilgili, hem sizin döneminizle ilgili, hem de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin nereden başlayıp nereye geldiğini ve hangi sıkıntılı dönemlerden geçtiği hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler var. Onu da özellikle tavsiye ediyoruz. Hocam çok teşekkürler programımıza katıldığınız için, bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Sağ olun, var olun ve aynı zamanda iyi bayramlar diliyoruz. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Ben de emin olun büyük bir zevkle yaptım. Bir iki yerde hatta dikkat edersen biraz fazla duygusal oldum. Aman aman, normal hocam. Evet, bazı konularda dayanamıyorum. Anlattıklarınız bizi bile etkiliyor. Yani aynı duygusallığı biz de paylaşıyoruz. Anladım. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hocam size. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Programımıza büyük katkı ve değer kattınız. Size tekrar İyi yıllar, nice yıllar diliyorum. Sağ olun. Evet, sağlıklı sağ yıllar. Bu vesileyle dinleyicilerimizin de bayramını kutluyoruz. Tekrar edeyim, bugün 8 Temmuz, Cuma. Önümüzdeki yarından itibaren bayram başlıyor ama programımız bayramın bittiği güne denk geliyor, 13 Temmuz'a. Şimdiden dinleyicilerimizin bayramını da kutluyoruz. Ve Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta Profesör Doktor Uğur Ersoy hocamızla birlikte olduk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler dilerim.